Și-a dat a lui viață pe o cruce răstignit, ca să fii pe veci salvat și fericit. Dacă azi renunți la tot, păcatul ți-e iertat. Cel ce te-a creat, Iisus, de mult te-a așteptat, iar tu l-ai refuzat. Yeah! A murit pe cruce și sângele și-a dat. Vin la El și vei fi liber de păcat. Păcatul ți-e iertat, bucurii nespuse Domnul îți va da. Viața cu Iisus aici o vei împărtăși și vei sta cu El pe tron în veșnicii. Păcatul ți-e iertat, bucurii nespuse Domnul îți va da. Viața cu Iisus aici o vei împărtăși și vei sta cu El pe tron în veșnicii. Și vei sta cu El pe tron și vei sta cu El pe tron în veșnicie.